noteringen. En het grappige met dit verhaal is dat dit was Summer Magic. Eigenlijk de kennismaking met Basement Jaxx destijds. En het was van de Summer Days EP. En de Summer Days EP, dat had ik heel goed onthouden natuurlijk. En het verhaal wil dat wij toen wij in 2010 de House of 1000 uur oppakten. Destijds op een station Fresh FM, bestaat niet meer. Toen heeft deze plaat 2 keer in de House of 1000 gestaan. Dezelfde plaat. Eén keer als Summer Days en 1 keer als Summer Magic. En toen, daar kwam ik pas achter toen we natuurlijk Summer Magic. Ik denk, hé, die hebben we toch al gehoord. En dat is niet zoals nu in het computersysteem dat wij dat draaiden. Maar wij draaiden dat toen van een cd-spelertje. Ja, weet je klopt, nog? Ja. Ja, dus dat viel toen helemaal niet op. En echt van die cd-recordables deden we dat ook nog op. En toen dacht ik, hé, die hebben we toch al gehoord. Eergisteren. Is toch wel heel treurig. Nou ja, ik heb het ook wel eens gehad, hoor, in de set, dat ik 2 keer in 1 uur dezelfde plaat draaide. Ja, dat weet ik. Maar ja, dat had hele andere redenen natuurlijk. Dus, over draaien gesproken, staat er nog wat op stapel? En er staat genoeg op stapel. Wat, ja, leuke dingen bedoel ik. Nou ja, volgende week bijvoorbeeld, even ook weer terug in de tijd. De in-tijd, We Are It. Oh. Heel leuk festival, waar ik moet draaien. Ja, dat is ook uitverkocht voor mij, hoor. Ook uitverkocht. Ja, dat is leuk. Dus, op de pier zorg ik je staan. Ja, ook 18, nog. Dat is de week erop. Dus ja, nee, dat gaat wel lekker, ja. Ja, The Wave heet dat. Mag ik zelf ook een paar plaatjes opzetten. Oké. Okay. Nog eventjes noemen natuurlijk. Zou toch zijn. Dus, maar het draaien aan zich, blijf jij nog gemotiveerd? Ja, ik blijf het nog steeds leuk vinden. Na al die jaren. Ik draai ondertussen behoorlijk wat lang mee. Maar ja. Het is nog steeds, het geeft je energie. Ja, ik vraag het ook omdat ik zie die Carl Cox. Hè, die zie ik nog. Die is, ja. Wat zal die zijn? 63, 64, zoiets. En als je zijn agenda ziet, dat is ongelooflijk. Ja, maar goed, ik zag pas een lijstje van alle grote namen van de wereld, zeg maar. Ja. En de gemiddelde leeftijd van de DJ's is toch rond de 58. Ja. Dus het geeft hem morgen moed. Het geeft hem weer moed, ja. Ja, precies. Voor de jonge mensen ook die luisteren. Je kan nog even mee natuurlijk, dat is toch lekker. Ja. Goed zo. Kijk naar David Guetta. Nou, inderdaad. Ja. Maar ook in Nederland, hè. Michel Daai en Erik I en zo, die gaan allemaal nog steeds als sfeer. Ja. En dus morgen komen er mensen als Koen Groeneveld, die is ook niet de jongste meer, van de Clubheads. Mark van Dalen, nou ja, die is nog piepjong. Ja, Chesto, nou ja, die is een juist. Chesto is ook. Ja, inderdaad. Goed, lekker termijn. Maar. House of 1058 zijn aangekomen bij Ralph Vero. Ook dat is weer een Nederlands product. Een van die 223 Nederlandse producties dus. Ralph Verrips heet die. En dat was een beetje de tijd dat die dingen van Chesto, van Chucky en van Sidney Samson en ook wel Everjack, die kwamen toen eindelijk een beetje meer naar voren. En dan heet Party People. try to make you happy, but that wasn't enough. Cause look, you gonna left me. Sincere, I was, I never gave in no trouble. Just tell me, why is it you getting ill on a double? You saw me with another girl, feels my sister. Yeah, like the story, but it's true, I won't diss you. I don't understand, I thought we had it planned. Look, turn me blind, now look where I am. All alone and on, without you to phone. And if I do, I hear a click followed by the dial tone. I don't get it, but hey, I won't sweat it. Just remember what you're hearing and don't forget it. Cause I'm not the one who would come running back to you. I wanted your love, nigga, blood, I'm not Dracula. DJ Jurgen plaat was dit. 538 presents. Jurgen, jij draaide deze heel veel. Nou ja, het kwam eigenlijk door DJ Marcello. Die draaide deze plaat in de Intop op een zondagavond. En toen had ik zoiets van wauw. En dan kreeg ik echt zo'n broeierig sfeertje in die tent. En ik denk, nou, dat gekke plaat. Ja. En ja, ik heb hem heel vaak gedraaid. Het is een vreselijke plaat om in te mixen. Maar ik hou van breakbeats. En ja, ik blijf er nog steeds... Ja, waanzinnige track. Ja. Mijn stem is er over. Ja, zeker weten. Het is een One Tribe inderdaad. En ja, dat was in die tijd van de breakbeats die een beetje weer opkwamen in die tijd. 1992 alweer. Oh, wat een oude muziek allemaal, hè? Nou, hè? En die nachten die zitten daar vol mee. Want ik krijg ook mensen van, ja, die nachten, het is toch wel andere muziek. Maar die nachten die zijn natuurlijk gewoon altijd al het allerlekkerst geweest. En dat is ook nog steeds zo. Goed, de House of 1000 op 538. En op nummer 844 zijn we toegekomen aan Camel Fat. Camel Fat kennen we natuurlijk van Cola. Mag duidelijk zijn. En eigenlijk kwam hier een soort van, ja, opvolger van... Het is nooit zo'n grote hit geworden als Cola, maar het blijft geweldig. Dit is Panic Room, samen met Aura. Monsters. presents the House Top 1000. 843. Natuurlijk. Dat was zeker het geval bij Todd Terry. Ook dit is weer van zijn hand, maar hij heeft nog wel veel meer gemaakt. Zoals dit. Ja, de Gypsy Man was ook lekker. Maar nog meer bekende dingen hoor. Ja, ik bedoel maar eventjes. Royal House was een van zijn pseudoniemen, maar de bekendste misschien wel. Dat is deze, en dan heb ik nog niet eens de remix van Missing van Everything But The Girl genoemd en dergelijke. Todd Dicotte is een bijnaam die hij heeft verdiend natuurlijk. Je hoorde hem hier op nummer 843, Baby Can You Reach. En op 842, de man hier is morgen hier tussen 12 en 3. En daar zien wij nu al naar uit. Het is DJ Jean, hij is hier met Let Yourself Go. 841. Want die is heel regelmatig gesampled in allerlei producties. En Chuck Roberts was de man die dat deed. Uit de track Rhythm Control, zo heette die plaat destijds. Maar goed. En Chuck Roberts die overleed precies 5 jaar geleden, in 2021, Jurgen. Ja. Nou ja, ik dacht misschien weer wel eens met een van de heren gedraaid. Maar geen van enkele. Ook niet met Robert Owens. Nee, niet met Robert. Ik heb hem wel gezien in de waakzaamheid volgens mij. Maar ik heb niet met hem gedraaid die avond. Nee, maar wat zijn nou de grootste DJ's waar jij wel mee gedraaid hebt? Kunnen je dat eventjes reproduceren? Te late avond? Ja, nou, ik weet Chesto natuurlijk. Ja? En, maar goed, toen was Chesto nog niet zo heel erg groot in die periode. Maar jij wel. nee, maar ja, ik heel veel. Het is bijna niet... kan niet 1, 2, 3... Maar kan je dan... Oké, nog een moeilijke vraag. Kun je dan niet een grote naam die ontzettend tegenviel? Oeh, dat zat een beetje lullig om te zeggen, hè? Ja, het hoeft geen Nederlander te zijn. Ja. Nee, ik kan me namelijk herinneren, op de pier hebben we ooit in... dat was ook ergens in 93 of zo. Groen Atkins of zo'n soort naam hebben we gehad. En geen één plaat werd goed gemixt. Geen één. Nee. Ik weet niet of het Groen Atkins was, maar in ieder geval zo'n soort naam. Nou ja, weet je wat is? Er zijn natuurlijk, en dat vergeten veel mensen... Je hebt producers en je hebt DJ's. Ja. Dus er zijn heel veel gasten die heel goed kunnen draaien. En gasten die heel goed kunnen produceren. Maar allebei is vaak altijd een beetje een... Een dingetje natuurlijk. Ja, meestal tegenwoordig... ja, worden jongens groot als ze een hele goede plaat hebben gemaakt. En dan pas gaan ze eigenlijk pas draaien. Ze hoeven het niet eens zelf te maken. Om een wereldcarrière te hebben. Dat, met die co-producers allemaal natuurlijk. En wat natuurlijk wel in die tijd was, in jouw begintijd, je moest ook wel een beetje het ambacht van het draaien. Dat was toen nog echt wel moeilijk. Tegenwoordig is het, ja, hoe moeilijk is het? Hè? Nou ja, het is door de techniek wel een stuk makkelijker geworden. Maar ja, de basis is hetzelfde natuurlijk. Ja, maar ik zie je ook nog met 6 van die koffers zie ik jou lopen. Van die platenkoffers. Nou, vreselijk. Loodzwaar waren. En, ja, en ik was een van de eerste die eigenlijk een beetje ging toeren, zeg maar. Dus dan liep je vliegveld op, vliegveld af met die zware koffers. Ja. En dat was of ze kwamen aan of ze kwamen niet aan, weet je wel. En daar gingen toen ook al met elkaar om. En ik weet nog dat je dan met 4 koffers, want je wilde alles bij je hebben. Ja, zo was ik wel. En dan konden wij dan weer zeulen natuurlijk. Wat overigens ook wel weer gratis entree betekende natuurlijk. Ja. Ik kan mezelf nog herinneren dat wij alle koffers hadden meegenomen. Dat jij niet binnenkwam. Dat ik ook wel. Maar goed, dat is weer een heel ander verhaal. Ah, die verhalen die blijven komen hier bij de House Top 1000. En we zijn nog lang niet klaar. The House Top 1000. Koen Bom. Gewoon door met alweer zo'n megaplaat Flex. 1000 beste house tracks aller tijden. House Top 1000. 538. En van Fedele Grande onder meer. En eigenlijk heel veel DJ's in die tijd. Hè? Marco V ging heel goed, Sander ja. van Doorn en noem ze maar op. Het was eigenlijk een gouden tijd, die begin zero's voor de Nederlandse DJ's. Ja, er kwamen heel veel verse gezichten toen op, inderdaad. Ja, en deze, die Ardy van Beek, want dat is de echte naam van Funkerman, die draaide in de Spok Weet je wat de Spok is? Dat was in Breda, toch? Ja, dat is Breda. Daar is waar Chesto begonnen is. Ja, klopt. Ja. En nou zei Chesto, ik draaide daar altijd. Dus daarom heb ik eigenlijk zo'n eigenzinnige muzieksmaak ontwikkeld. Want ik hoorde nooit andere DJ's draaien. En daarom begon hij dus met trends te draaien. En terwijl niemand dat nog deed in die tijd. Dus dat is best wel apart dat het eigenlijk een beetje het succes is van Thijs. Dat hij nergens anders draait dan in de Spok. Nou, goed verhaal. Toch goed verhaal, ja, zeker weten. Wat dat betreft, ik las dat hij ergens op 170 miljoen wordt ingeschat inmiddels. Dus het gaat lekker. Zo, even kijken hoe Kilian erbij zit. Want die heeft natuurlijk de hele nacht al moeten aanhoren wat hier gebeurt. Ik vind het waanzinnig. Ja, vind je het leuk? Ja, hartstikke leuk. Al die verhalen. Ja, nee, zeker. Maar het kan natuurlijk ook dat je denkt van... joh, het is net of ik een verjaardag ben bij mijn opa. Dat kan natuurlijk ook. Nee, hoor, lang niet, lang niet. Oh, goed zo. Had ik maar zo'n coole opa. Ja, kijk, dat is dan weer die steken we in ons zak. Dus, en het mooie is, we groeien tussen drie nachten achter elkaar. Hè, deze ongein, zeg maar. Dat is toch echt een waanzinnige eervol. Ik moet af en toe zelfs een beetje bedenken... ja, het is toch echt raar dat dit gebeurt. Dat we hier gewoon staan met 538 en de House Top 1000. Ja, het is fantastisch. Ik kan niet anders zeggen. Ken jij Ramirez? Ja, natuurlijk ken ik niet. Niet persoonlijk, maar... Nee, dat waren Italianen en die hadden toch aardig wat hitjes. Glam had al die Hell's Party waarvan collega Schildkamp dacht... dat het de key in the secret was van de Urban Cookie Collective. Maar het was toch echt Glam en Hell's Party. Nou, die maakten ze ook. En ze staan dus vier keer genoteerd als Ramirez. Ze hebben een aantal van die grote hits gehad. Dit is toch wel één van de allerleukste, al zeg ik het zelf. 837. zijn naam, Benjamin Kuiten. Ook begint als Benjamin Bates, want zo staat hij genoteerd met The Manimal. Maar hij is ook een van de mensen die verantwoordelijk is voor dingen als God. Als Marco V namelijk, want ze maakten samen die plaatjes en dan gingen ze zitten. 538. The very best in house music. The House Top 1000. Ja, dat even mijn mond houden over dit verhaal natuurlijk, anders zitten we door elkaar te praten. Dat is niet leuk natuurlijk. Marco V en Benjamin, dat is namelijk het duo waar het om gaat. Die hebben onder meer ook Love Struck gemaakt. Ze hebben echt heel veel producties in de lijst, 7 om precies te zijn. En dan gingen ze dus in de studio zitten en dan gingen ze pas als de plaat af was bepalen. Is het een Benjamin Bates plaat of een Marco V plaat? Nou, en dit was dus duidelijk een voorbeeld. Manimal, zoals je terecht werd opgemerkt voor de mensen die al begonnen te knikkenbollen. Dan ben je weer even wakker op 838 de Manimal, dus in de House Top 1000. Ik heb een aantal van die mensen die zijn dan overleden. En dat is natuurlijk sowieso al niet leuk. Maar Ron Carroll is wel een voorbeeld. Wie is Ron Carroll ook weer? Je kent misschien van deze plaat, daar zit hij met Bob Sinclair. Weet dat hij daarin, weet je wel. Dat was heel bekend van hem. En hij had ook natuurlijk Lucky Star. En deze. Zijn hoogste genoteerde dit jaar. Back Together. Zo heet hij. Samen met Hartzell. En Hartzell, dat is dan weer DJ Roog. Maar aan nog een grote hit. En die komen we nu tegen in de House Top 1000. Hij staat op 836. Yeah. ook Castle Trancelot maakte. En Warp 9, die ga je straks nog horen bij Erwin van der Bliek. Dat ga ik je alvast vertellen. Bits and Pieces van Artemisia, want zo heet deze. 538, de House Top 1000. DJ Jurgen. Ja, ik vroeg me af, hoe dans je erop, hè? Zo snel was dat inderdaad. Ja. En dan had je nog DJ's, die gingen dat ook nog eens pitchen. Ja. Dat werd het helemaal, een soort Muppets. Was superleuk. Jurgen, dankjewel. Ja, zeker. Voor het supporten. Zeker. Ben jij morgen ook vrij toevallig? Ik ben morgen toevallig vrij, dus ik kom morgen... Nou, dan kom je gewoon weer. Dat vind ik supergezellig. Zie jij ook zo uit naar de volgende 3 uur? Ja, Erwin van der Bliek. Ja, want dit is voor de luisteraars weer een nieuwe naam natuurlijk. Maar voor de House Top 1000 luisteraar helemaal niet het geval. Erwin van der Bliek, Erwin, goeie... Mag ik even een applausje? Ja, ik kan. Zo, Erwin. Ik word er echt helemaal verlegen van. Ik kan erg slecht tegen applaus. Ja, ik zie het. Ik geef het graag, maar het ontvangen vind ik nog steeds moeilijk. Ja, zeker. Hey, een soort van. Erwin, zo meteen 3 uur lang. Op 538, mensen. Het gaat gebeuren. Ben je er klaar? Meer dan klaar. Oké, want ik heb jouw lijstje gezien. Dat ziet er goed uit, zeg. Er komen een partij Jetsers voorbij zo meteen tussen 3 en 6. Niet normaal. Je moet wel wakker blijven. Nou, dat was ik ook van plan. Heel fijn. Dus, dat vind ik wel echt fijn. Ik wens jou veel plezier zo meteen. Ik jou ook. Hoi. Let's go. Zo meteen. Meer. House Top 1000. Radio 538. What's up, Sonora? Het grootste dancefestival ter wereld is vanaf nu bij je thuis, in je auto of in je oortjes. Luister nu naar 538 Tomorrowland One World Radio via 538.nl of de 538-app. 538 Nieuws. 3 uur. Bij het centrum van de organisatie Christenen voor Israël in Nijkerk is een explosie geweest. Er raakten geen mensen gewond en de schade valt ook mee. Bijeenkomsten van Christenen voor Israël waren eerder doelwit van pro-Palestina-demonstraties. Bijvoorbeeld in Barneveld en Katwijk. Een van de 2 piloten van de Amerikaanse gevechtsvliegtuigen die gisteravond werden neergehaald in Iran is nog steeds niet gevonden. Zowel Amerika als Iran zijn naar hem op zoek. De Washington Post schrijft dat dit voor de Amerikaanse troepen het gevaarlijkste moment in de oorlog tot nu toe is. Biologen verwachten dit jaar een piek in het aantal eikenprocessierupsen. Een expert zegt tegen de Telegraaf dat de eerste jonge rupsen nu al uit het ei zijn gekomen, eerder dan ooit. De verwachting is dat de rupsen vanaf half mei voor overlast gaan zorgen. De grootste problemen worden verwacht in het noorden van Nederland. En de NS en ProRail hopen dat er 's ochtends weer treinen kunnen rijden van en naar Den Bosch. Door spoorverzakking kunnen daar al sinds gistermiddag geen treinen richting Eindhoven of Tilburg rijden. De verzakking werd veroorzaakt door heiwerkzaamheden in de buurt. In de noorden en westen is het droog, in de rest van het land regent het. Het is 5 tot 11 graden.